Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinize gönül dolusu muhabbetlerimizi sunuyoruz. Efendim, ibret aldın mı programımızla yine yeniden huzurlarınızdayız. Bazen inkıta uğruyor programımız. Çünkü ister istemez araya başkaca meşguliyetler, başkaca programlar giriyor. Efendim, bundan dolayı fasılalarımız olabiliyor. Fakat bu kervanın yolda kaldığı anlamına gelmiyor. Kervan bir şekilde yürümeye devam ediyor. Devam da edecek inşallah. Çünkü başladığımız bir süreç var. Bu süreci nihai noktaya kadar götürmeye, devam ettirmeye azmü cezmü kasteyledik eski tabirle. Kıymetli dostlar, ibret aldın mı programımızda biliyorsunuz bilhassa Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla birlikte kıssaları mercek altına aldık. Kıssaları efendim şimdi ve burada nasıl anlayabiliriz? Hayatımızla nasıl buluşturabiliriz? Kıssaların gereksiz detaylarına girmeden, efendim mekan unsurlarıyla debelenmeden, oradaki şahısların tarihi arkeolojisini vesaire gündeme getirmeye çalışmadan, yani özü bırakıp kabukla uğraşmadan, efendim hatta bazen İsrailiyat kokacak şekilde, efendim hikayat kısmına lüzumsuzca dalmadan, oralarda emek, çaba sarf etmeden bir yol, bir güzergah üzerindeyiz. Kur'an'ı eksene, temele oturtup onun bize sunduklarıyla ve tabii tefekkürün bütün imkanlarını da zorlayarak efendim bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Bu yürüyüşümüzde geldiğimiz nokta Hazreti Salih'in kıssası. Semud kavmiyle beraber Hazreti Salih'in kıssası. Biliyorsunuz bu kıssanın da bize söyleyeceği pek çok şey var. Kur'an'da bunun çünkü değişik surelerde pek çok referansları, karşılıkları var. Mehmet Okuyan hocamın hep yaptığı gibi o sureleri şöyle bir kuş bakışı görerek, efendim onu kendi eteğimizde devşirerek bütüncül bir bakış açısı geliştirme niyetindeyiz. Bunun için de tekrar buradayız. Siz de orada hoş geldiniz, biz de hoş geldik. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sıhhat ve afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah. Siz de iyisiniz. Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Allah hamdinizi önce kaim sonra daim eylesin. Amin. Inşallah. Amin hocam. Cümlemize inşallah. Kıymetli hocam sebeplerini izah ettim kıymetli dostlarımıza. Biraz fasıla verdik. Fakat inşallah daha gümrah, daha canlı, atak bir şekilde devam edeceğiz. Sevgili hocam Hazreti Salih'i konuşacağız. Semud kavmini konuşacağız. Az önce de arz ettiğim gibi bir genel başlangıç yapmamız gerekiyor kıssaya. Bu genel başlangıçta önce bir manzarayı, umumiyeyi görmemiz lazım. Ardından da detayları zaten beraberce çoğaltıyoruz. Yani benim suallerim oluyor, sizin ona açılımlarınız oluyor. Böyle bir yürüyüşü temin ediyoruz. Hazreti Salih ve Semud kavmi dediğimizde ilk mütalalarımız ne olur? Evet Yusuf Bey, gerçekten epey nefeslenmiş idik. Böyle daha dinç ve dingin bir duruşla kardeşlerimize hitap etmiş olalım. Ama şunu bilsinler, programlarımızın tekrarları verildiğinde biz boş durmuyorduk. Evet. Başka meşguliyetlerle gene Kur'an hizmetini devam ettirmeye gayret ettik. Burada tabi ibret aldım programında özellikle Kur'an-ı Kerim'in 1/3'den fazlasını oluşturan ayet, yani 2000'den fazla ayet kıssalarla ilişkili olduğu için eğer kıssaları doğru okuyabilirsek, doğru anlayabilirsek işte demek ki bu Kur'an'ın yarısına yakınıyla doğru bir iletişim haline gireceğiz demektir. O itibarla açılışta da beyan ettiniz ki meselenin detaylarıyla ve belki tarihi arka planıyla insan veya mekan arkeolojisiyle uğraşmayacağız diye, meselenin kabuğuyla değil özüyle ilgileneceğiz dediniz. Bu tam da kıssaların Kur'an'da yer alma gerekçesinin dile getirildiği bir ayetteki ifadenin neredeyse motamot karşılığıydı söylediğiniz. Yusuf suresinin, isminizle müsemma Yusuf suresinin 111. ayeti çok nefis bir şey söyler. Hani Hazreti Salih ve Semud kavmiyle ilgili elbet söyleyeceklerimiz olacak ama madem böyle başladık, onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ayet aklıma, hatırıma düştü. Buyurun. Onu kardeşlerimle paylaşayım istiyorum. Lütfen. Şimdi kıssalar anlatılıyor. Tabii Yusuf suresinde Hazreti Yusuf'un kıssası üstelik en güzel kıssa diye tanıtılıyor. Ahsenel Kasas diyor Allah-u Teala. İşte bu Ahsenel Kasas anlatılıyor Hazreti Yusuf'un hayat kesitleri. Sonunda o kıssa bittikten sonra arada Mekkeli müşriklerle Hazreti Peygamber'in diyaloğu ya da Hazreti Peygamber'in onlarla diyaloğu biraz Peygamberimize moral kazandırma anlamında bir takım hatırlatmalar yer alıyor arada. 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107. ayetlerde bu bir toparlama yapılıyor. Sonra bütün peygamberler tarihiyle alakalı Kur'an'da kıssaların bütün peygamberlerin değil bir bölümünün hayatıyla ilişkili olduğu beyan ediliyor ve en sonunda buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِعُلِي الْاَلْبَابِ Kıssalarında onların ülül elbab için ibret vardır. Nice nice ibretler vardır. Ülül elbab demek yani böyle kısa bir ifadeyle sağduyu sahipleri diye tercüme ediliyor. Hı hı. Ama aslında ülül elbab doğrudan sağduyu sahipleri kelimesiyle biraz geçiştiriliyor gibi düşünüyorum. Ben özgüler falan diye bir şey uyduruyorum kendimce. Yani çok mu o daha iyi diğerine göre. Çünkü lüb kelimesi öz demek, çekirdeğin içi demek. Elbab da işte onun çoğulu. Yani çekirdeğin özüyle ilgilenenler. Yani kabuğunda değil, meselenin künhüne vakıf olmak isteyenler. Ya da Allah'ın ayetlerini mütedebbir bir gözle okuyanlar. Bu mütedebbir, tedebbür kavramı da Kur'an'da dört yerde geçer. Bu dört yerin, hani üç tanesini söylemeyeyim ama bir tanesinde tedebbürle ülül elbab aynı ayette geçiyor. Evet. O şeyde Sa'd suresinin 29. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki estağfirullah kitabun enzelnahu ileyke mübarekün. Sana indirdiğimiz bu kitap bir bereket kaynağıdır. Şunun için indirdik. Liyeddebberu ayatihi. İnsanlar bu kitabın ayetlerini inceden inceye tedebbür etsinler. Tedebbür farkındalık oluşturan okuma biçimidir. Bir meselenin arka planını gören, köklerine inen, ibret alarak tedbirli davranmayı insana öğreten okuma biçimine tedebbür deniliyor. Kelimenin verdiği kök anlamdan hareketle bunları söylüyorum. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ Kur'an'ın ayetleri inceden inceye düşünülsün diye bu kitap bir bereket kaynağı olarak belirlenmiş. وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُلْ elbab. Bir tedebbür yapılacak. Bir de sonra da ülül elbab olanların tezekkürü ortaya çıkacak. Yani tezekkür demek gerçeğin hatırlanmasıyla sağlanan öğüt anlamına geliyor. Tezekkür yani Allah'ın bizim fıtratımıza yazdığı hakikatleri kavrama noktasındaki özelliğimizin bu bilgilerle ya da kıssalarla ya da kainat kitabıyla yeniden buluşması, fıtratımıza yazılanın hatıra getirilmesi, hatırlanması anlamındaki bir duyarlılıktır tezekkür. Kur'an'da bu anlamda da beş tane kavram kullanılır. İşte biri tezekkür, biri tedebbür, biri tefekkür, biri tefakkuh, biri teakkul. Böyle beş tane kavram var. Bunlardan iki tanesi o ayette geçiyor. Tedebbür ve tezekkür. Tedebbür olmadan tezekkür olmuyor. Tedebbürü ve tezekkürü de ülül elbab dediğimiz insanlar gerçekleştiriyor. Kıssalarda hem bir mütedebbir okuması yapmaya çalışıyoruz, hem bir tezekkür oluşturmaya gayret ediyoruz. Hem de meselenin özüyle ilgilenerek bunlardan nemalanmaya gayret ediyoruz. Duruşumuz budur, çabamız budur. Dilimiz döndüğünce, aklımız yettiğince, vahiyden anlayabildiklerimiz ne kadarsa İşte onları kardeşlerimize aktarmaya gayret ediyoruz. Yani kıtmirin rengi ne renkti diye bir efendim şeye, münakaşaya girmiyoruz. Bununla uğraşmıyoruz. Ondan sonra bunların da gereksiz detaylarında boğulmuyoruz. Boğulmuyoruz işte. Mesela. Misal. Ya evet aynen öyle. Çünkü mesela kıssaların tarih, hikaye ve darb-ı mesel olmamasının sebebi de buydu zaten. Evet. Evet. Yani bu detaylarla, detaylara boğulup da kitab-ı mukaddesi okuyan biri orada anlatılan bir kıssadan ya da bir olaydan ne hatırını da bırakabilir? O kadar detaylar, o kadar isimler, o kadar yer, mekan adları var ki bunları zaten hafızanıza alacaksanız mesaj güme gidip yok olup gidiyor. Ki Kur'an'ın üslubu o değil. O değil. O değil. Kur'an'ın kıssaları anlatmada öyle nezih bir üslubu vardır. Bir, bütün hayatı anlatmaz. İki, bütün peygamberlerin hayatını anlatmaz. Üç, ne lazımsa ibret içerikli kısmını makaslayarak anlatmak. Zaten kıssa o demek. Kıssa bir anlamı oyun makaslamak. İşte biz de makaslayarak. Ama Kur'an'da anlatılanları makaslayarak değil. Amin. Kur'an'ın sunduklarını olduğu gibi aktararak, başka dolgu malzemeleri işin içerisine sokuşturmadan Kur'an'ın sunduğu bilgileri anlamaya çalışıyoruz. Kıssalar merkezli programımızdaki asıl amacımız budur. Kardeşlerimiz bunu zaten biliyor. Bu baştan beri sanıyorum 32. program olacak. İlk 31 program 3 peygamberle geçmişti. Evet. 32 programda insanlar derdimizi anlamışlardır. Ki, onlar zaten. Evet, ilk 2 programımızda da bu ilkeleri detaylı çalışmıştık. Detaylı bir şekilde anlatmıştık. Oraya da referans verelim. Evet. Baksınlar. Ara verdiğimiz için hani bir tekrar daha bir daha hatırlatıyoruz. Gerçi programlar ara vermedi. Onlar tekrar tekrar yayınlanıyordu ama biz hiç olmazsa Hazreti Salih'le başlarken yeni bir değerlendirme yapmış olalım. Böyle birkaç dakikası böyle şekillenmiş olsun dedik. Şimdi soruyu cevaplamaya gayret edeyim. Evet. Evet, Hazreti Salih. Hazreti Salih ve Semud kavmi. Kur'an-ı Kerim'de genelin bildiği şudur. 25 peygamberin kıssası vardır. Tartışmalı, ihtilaflı 3 isim. Zülkarneyn, Lokman ve Üzeyr aleyhimusselamın da peygamber olduğunu varsayarsak işte 28 peygamberin kıssası anlatılıyor demektir. Evet. Ama bu bir defa kıssaların tamamı değildir. İnsanlık tarihinin tamamı değildir bu. Kesit kesit lazım olan kadarı anlatılıyor. Kur'an'da anlatılış sırasına baktığımız zaman Hazreti Salih hem Araf suresinde hem Hud suresinde hem Şuara suresinde hem Zariyat suresinde hem Kamer suresinde hem Hakka suresinde hatta hem Fecir suresinde hep Hazreti Hud'dan sonra geliyor Hazreti Salih. Hud Salih. Evet, Hazreti Hud'dan sonra geliyor. Bu iki peygamberin birbirine çok yakın yaşadığı manasına illa alınmak zorunda değildir. Belki aralarında çok uzun zamanlar ve belki aralarında şimdi isimlerini bilmediğimiz pek çok peygamber de yaşamış olabilir. Ama biz Kur'an bu sırayı verdiği için Hazreti Hud'dan sonra Hazreti Salih zikredildiği için biz sıralamada böyle bir buna riayet ediyoruz. Evet, yani derdimiz %100 bir mutabık davranıyoruz. Kronoloji tespit ederek %100 bir tarih üzerinde durmak değildir. Kur'an böyle bir sıralama takip edince biz de o sıralama uyarak Hazreti Salih ve Semud kavmi ile ilişkili söyleyeceklerimizi söyleyeceğiz. Şimdi Semud aslında Samet'e Samt kelimesiyle de bir çeşit anlam ilişkisi kurulan kelimelerdendir ama bu peltek te, mim ve dal harflerinden oluşuyor. Böyle suyu kıt olmak, az su manasına geliyor. Bu Hazreti Salih'in kavmi, bu millet, Semud kavmi, yani kayaları yontarak, böyle çardaklar yaparak, işte belli su arkları ile kıt olan suyu neredeyse %100 verimli bir şekilde kullanmayı becermiş, başarmış bir medeniyetin sahipleri olarak biliniyor. Evet. Bunlar daha çok böyle kaya yontmacılığıyla, kaya işleriyle anılıyorlar. Fakat şöyle bir yanılgı var Yusuf Bey. Hı. Yani bir peygamberin kıssası anlatılırken sadece bir yönü genellikle vurgulanınca mesela insanların aklına şu geliyor. Yani Hazreti Salih'in yaşadığı dönemde Semud kavmi su kıtlığı yaşıyorlardı. Dolayısıyla bunlar su ile imtihan ediliyorlardı. Doğrudur. İşte bu Nakatullah dediğimiz kavram üzerinde duracağız. Allah'ın devesinin gündeme getirilmesi hayvanların da bu sudan hakları bulunduğunu vurgulayan hem Kamer suresinde hem Şems suresinde meselenin hayvanların da su içmeleriyle böyle haklarının bulunduğuyla alakalı bir mesaj verir. Ancak biz Semud kavmini susuz bir millet olarak tanıtarak başka bir tarafını meselenin maalesef görmezliğe itiyoruz. Çünkü şu Ara suresinde bu kavmin bahçelerinden, ziraatinden, tarım işlerinden söz eden ayetler var. Öyleyse bunlar suları yoktu. Neyle geçiniyorlardı? İşte mesela tarım işini akla getirmemek bütüncül okumamanın sonucudur. Sonucunda. Dolayısıyla biz sadece bunların böyle işte vadileri, kayalardan oluşan diyelim vadileri yontarak hem kalacak yerler inşa etmeleri anlamında hem de suyu verimli kullanma, %100 verimli kullanma anlamındaki hassasiyetleriyle biliniyor. Bu tarafı vurguluyoruz. Heh. Fakat bütüncül bakmadığımız için ayetlerdeki diğer vurgu kısımlarını unutuyoruz. Unutuyoruz. Zirai mesela kısmını. Evet, şimdi mesela sadece Araf suresini, sadece Hud suresini, sadece diyelim ki Neml suresini, sadece Fussilet suresini, Kamer suresini, Zariyat suresini, Şems suresini, Fecir suresini onlarla alakalı olarak sadece bunları anlatırsak da mesela şu Ara suresinde Hazreti Salih'i konuşmazsak, okumazsak işte o zaman yani bir yanlış algı söz konusu olabilir. Bu yanlış algıyı önceden kesmek ve böyle bir tarafından bakmamak tamamını görme noktasında. Zaten sadece Kur'an'ın anlattıklarıyla yetineceğiz. Hani başka kültürlerin meseleyle alakalı sunumlarını madem devreye sokmayacağız, bari Kur'an'da anlatılanların tamamını söylemiş olalım ki evet. Kur'an'ın anlattıklarında bir eksik gedik bırakmış olmayalım. Böyle işte meselenin su boyutu gündeme gelince böyle bir tarım ürünlerinden mahrumiyet gibi bir algı söz konusu olmasın. Onların ziraatla alakalı meşguliyetlerini de birazdan şu Ara suresindeki genel onlarla ilgili verilen bilgileri söylerken kardeşlerime aktaracağım. Şu Ara kaçla kaç arası hocam siz hatırlarsınız? Şu Ara'da 141-159 arası. 141-159. Evet olması tamam. Lazım. Orada birazdan geleceğim zaten. Hay hay, hay hay. Sureleri. Sadece merak ettiğim evet, için. Evet evet. Önemli. Dikkatimi göreceksiniz için. Böyle acayip şeyler var yani. Tamam. İfadeler var. Şimdi tarihi arkeolojiyle uğraşmayacağız dedik ama hiç olmazsa bunların bu Semud kavminin nerede hiç olmazsa mekan olarak nerede yaşamış olduklarını söyleyelim. Tabii. Bu Arabistan'ın kuzeyinde Medain-i Salih diye bilinen işte bugün belki kısmen Suriye topraklarında biraz Irak topraklarında Irak. Kalan işte o yörede Hicr adıyla bilinen bu Semud kavminin bir adı da Ashab-ı Hicr'dir. Evet. Hatta bunlarla alakalı işte Hicr suresinde belli bir pasaj vardır. Sure adını oradan almıştır. Hicr suresi bu milletin diğer ünvanıdır. Evet. Ashab-ı Hicr. Ashab-ı Hicr Arabistan'ın kuzeyinde bu kaya şehirlerden oluşan bölgede yaşayan bir millettir. Ashab-ı Hicr olarak bilindiklerini de özellikle beyan edelim. Tam sözüm burasında aklıma geldi. Bir şey daha söyleme ihtiyacındayım. Fecir suresinde belki doğrudan kıssayla alakalı değil ama Hicr kelimesini son bir iki dakikada 3-5 defa söyleyince aklıma geldi. Bu Fecir suresinde bu kıssalarla alakalı bazı kıssalarla alakalı böyle öz bilgiler var. Şimdi elem tera keyfe feale rabbuke bi'adin irame zatil imad bunları Hazreti Hud'un kıssasını anlatırken söylemiştik. Ve semudellezine cabu sahra bil vadi. İşte vadide kayaları yontan Semud'a neler yapmıştı Rabbin diye bir düşün diyor. Şimdi burada Semud kelimesini kullanıyor kavmin adı olarak. Mesela Hicr kelimesini kullanmıyor. Evet. Diğer yerlerde de kullanmıyor zaten. Şeyde kullanıyor sadece Hicr suresinde. Adı orada ortaya çıkıyor. Oradan biliyoruz. Fakat burada surenin başında yani Fecir suresinin başında Rabbimiz 5 şeye yemin ediyor. Bunlardan biri fecir, biri 10 gece, biri çift olan varlıklar, biri tek olan Rabbimiz, bir diğeri de işte arkasını dönüp giden gece. Hmm. Böyle bir beşli yemin var. Bu yeminler üzerinde durmayacağım. Konumuz o değil. Ondan sonra 5. ayette diyor ki hel fî zâlike kasemun lirî hicrin. Hicri olanlar için bu yeminler çok önemlidir. Burada çok önemli bir yemin değeri var değil mi? Enteresan. Yani, hicri olanlar için. Hicri olanlar için. Hicr burada akıl manasına geliyor. Hicr. Lidi hicrin aklı olanlar için. Yani mütedebbir bir aklın sahibi olanlar için. Tezekkür merakıyla okuyanlar için. Hani ülül elbaptan olmak isteyenler için demeye getiriyor. Bu beş yeminin onlar için önemi vardı. Evet. Aklını kullanmak isteyenler için yani çok önemli şeylere yemin ediliyor diye hicr kelimesini kullanıyor. Enteresandır. Akıl manasında kullanıyor bunu burada. Burada ashab-ı hicri kullanırken de hicr kelimesini değil yerine semud kelimesini kullanıyor. Ben oradan şöyle bir şey çıkartıyorum. Bu tamamen bana ait bir çıkarım. Beğenmeyen bana bıraksın. İade edebilir. Ben diyorum ki madem ki hicr akıl manasına geliyor o ayette. Madem ki bir adı da hicr olan Semud kavmi ile alakalı bir gönderme var. Allah'ın verdiği aklı vahyin bir yöneticisi olarak ya da vahyin işaretiyle aklını doğru kullanmayanlar adına hicr denen akla vahiy ile birlikte bir rota kazandırmayanlar sonu kayalara çarpmak ve hicr ashabından olarak helak olmakla neticelenen bir hayatın sahibi olurlar. Aklınızı kullanmıyorsanız, hicr denen aklınızı kullanmıyorsanız ashab-ı hicr'den olmak sizin için mukadder olabilir. Öyleyse mütedebbir ve mütezekkir bir okumanın sahibi olun. İşte bu hicr meselesini akıl, ashab-ı hicr-i semud. Bu ayetleri okurken hep aklıma böyle şeyler geliyor. Yani kasemun lidi hicrin, kasemun lidi aklin demiyor. Evet. Lidi tefekkürün demiyor. Başka kelime kullanmıyor da. Hicr kelimesini kullanıyor. Bu Semud kavminin bir adı da hicr olduğu için aklını kullanmayanlar kayalara toslarlar sonucunu böylece beyan etmiş oluyorum. Benim bir anlam ilişkisi kurma diyelim gayret geçtiğim olsun. Böyle anlıyorum. Hicr kelimesi her geçtiğinde aklıma Fecr suresinin bu ayet dünyası geliyor. Şimdi her peygamber için yaptığımız üzere Hazreti Salih ve Semud kavmi ile alakalı da Kur'an'daki genel malumata bir bakmakta yarar var. Lütfen. Şimdi genelde Semud kavmi, özele gideceğiz artık. Evet. Daha sonra detayına gireceğiz. Bir defa şunu söyleyelim. Semud kelimesi, Semud kavmi üzerinden anlatımlarımız devam edeceği için Semud kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 26 defa geçiyor. Evet. Kelime. Bu kelimeler 21 surede geçiyor. 26 yerde geçiyor ama 21 surede geçiyor. Bu 21 surenin 11 tanesinde Semud kavmi ile alakalı öyle ya da böyle bir çeşit detay var. Ama 10 tanesinde Semud kavminin sadece adı geçiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de böyledir bazı meseleler. Yani bazen peygamberlerin hayatıyla ilgili bilgi verilir. Bazı yerler gelir sadece peygamberin adını söyler. Bazen helak edilmiş milletlerle ilgili helak edilme sebepleri anlamında kısmen detay verilir. Ama bazen de helak edilenler başlığında sadece isimleri zikredilir. Bu Semud kavmi bunun örneklerinden bir tanesidir. 11 surede bu kavimle alakalı detay diyebileceğimiz bilgiler vardır. Evet. Tekrar söyleyelim. Hicr suresi adını bu kavimden alıyor ama Hicr suresinde zannedilmesin ki 100 küsur ayetlik bir suredir Hicr suresi. Ayet sayısını söyleyeyim. 99 ayet Hicr suresi. 99 ayettir. Hazreti Salih'le ve Ashab-ı Hicr'le ilgili olan kısım 80 ila 84. ayetlerdir. 5 tane ayet. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle surelere isimler verilirken Hicr suresi denilince millet zannetmesin tamamı... Evet, her tarafı Ashab-ı Hicr'den söz etmiyor yani. Evet. Bazen öyle olur ki bir kelimedir. Bir ayette bir defa geçer. Surenin adı odur. Bu Ashab-ı Hicr'den söz eden 5 ayete sahip olan Hicr suresi 99 ayettir. Ama adı odur. Şimdi nerelerde geçiyor? Evet. Yani genel olarak biz bunları nasıl tanıyacağız? Kur'an-ı Kerim bunlar hakkında genel malumat olarak neler söylüyor? Önce Araf suresinde resmi sıralamadaki bilgilendirmeyi aktarıyorum kardeşlerime. Nüzul sırasına göre değil, hani daha kolay bulsunlar, daha kolay takip edebilsinler diye. İlk nüzul sırasına göre değil, resmi sırasına göre bu kavmin, Semud kavminin ve Hazreti Salih'in ilk geçtiği yer Araf suresidir. Hakkında detay verilen, konunun belli noktaları öne çıkartılan hali itibariyle ilk resmi sıralamada geçtiği yer Araf suresinin 73. ayetinden başlıyor ta 79. ayetine kadar devam ediyor. Şimdi burada bu kavimle alakalı öne çıkartılan bilgiler şunlar. Hazreti Salih'in kavmi Semud'la alakalı. Peygamberlerine karşı çıkmışlar. O helak edilen bütün milletlerin helak edilme sebeplerinden biri budur. Bu onlarda fazlası da var. Bir. İki, bunların kaya yontmacılığıyla evler edindiğine vurgu var. Bu her yerde yok. Mesela olan yerlerden biri burasıdır. Üç, inanmış insanlara karşı korkunç bir kibir gösterisi, korkunç bir hakaret, onları küçük görme, küfrün tabiatında olan müminlere karşı müstekbir davranıp onları tahkir edici mantık bunlarda da var. Araf suresinde bunlar yer alıyor. Detaylarını daha sonra vereceğim. Daha sonra işte Semud kavmi denince akla gelen bir deve örneği var. O deveyi nasıl hunharca katlettikleriyle alakalı bilgiler var. Ve neticede Hazreti Salih'le alay eden, ona vaat ettiğin azap da neymiş? Tehdit edip durduğun azap hadi getir de görelim demelerinin akabinde bir racfe denen korkunç bir sarsıntının onları yok edip yerlerinde dizüstü çökmüş halde kaldıklarını casimin böyle perperişan bir hale Allah-u Teala'nın onları dönüştürdüğünü beyan eden bir anlatım vardır. Burada olup diğer yerlerde olmayan çok önemli bir detay peygamberle ve müminlerle alay etmeleridir. Diğer konular diğer yerlerde de var. Ama buradaki öne çıkartılan husus birkaç ayette peş peşe böyle bir müstekbir edalarıyla tahkir edicilikleri üzerinde duruyor. Buna karşı müminlerin de adam akıllı duruşlarına yer veriliyor. Bu surede konunun farklı boyutu bu. Evet. Araf'ta bu. Daha sonra resmi sıralamada ikinci sure Hud'dan sonra gene Hazreti Salih'le alakalı Semud kavmi bu defa surenin 61. ayetinden 68. ayetine kadar geçiyor. Hud suresinde. Evet. 61-68 arası. Evet. 61-68 arası geçiyor. Burada meselenin çok enteresan müstekbir hallerine doğrudan kibirlerine değil de onların yaratılış orijinine dikkat çeken bir ifade ile başlıyor. Huve enşe'eküm minel ardı diyor. Allah sizi topraktan yaratmış. Sizi yoktunuz, yoktan var etti sizi. Yani bu kibir neyin nesi? Bir şey geçmişine bak. Orijinine bak. Ne idin? Ona bak, ona göre bir duruşun olsun. Yaratıldığı, yoktan var edilmişliğini gündeme çıkartan bir ifade var. Bu ifade kıssanın anlatıldığı diğer surelerde yok. Bu sadece burada var. Topraktan inşa edilişini vurgulayan. Vurguluyor burada. Diğerlerinde bu yok. Niye? Öbür Araf'ta meselenin kibir, istikbar boyutu vardı. Burada da onu dolaylı bir şekilde aslında gündeme getiriyor, vurguluyor. Bu Hud suresinin başlangıcı. Evet, birinci. Konuyla ilgili ilk ayet. 61. Evet. Tamam. Sonra çok enteresan, sadece burada olan, diğer surelerde olmayan bir ifade var. Çok enteresan Yusuf Bey. Bunu söyleyip bir ara vereceğiz hocam. Onu da söyleyeyim. Öyle mi? Evet, ona göre toparlayalım. Biz bu bölümü, burada başka söyleyeceklerim de var ama şunu söyleyeyim. Aslında Hazreti Salih'e söylediklerini aktarmak istiyorum ama aradan önce şunu söyleyeyim. Hazreti Salih ile ilgili sözlerini aradan sonra söyleyeyim. Kıssaların Kur'an-ı Kerim'de tekrar edildiği söylenir. Bakın bu doğru bir ifade değildir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de tekrar yoktur. Kur'an'da tekrar olmaz. Tekrar Kur'an-ı Kerim'de lafızların birden çok yer alması bizim anladığımız manada bir tekrar değildir. Kur'an'da mesela ve yekulune meta hadel va'du in kuntum sadikin var. 6 yerde geçiyor. 6 yerde geçiyor. 31 defa geçen fe bi eyyi ala rabbikum atkeziban var. 10 defa geçen ve lu yevme izinil mukezibin var. 4 defa geçen ve lekad yesenel Kur'an'a lidiki fe'l mi müddekir var. Var var böyle aynı lafızlardan oluşuyor. Ama bunların hiçbir tanesi sadece tekrar olsun diye ortaya konulmuş değildir. Bunların her biri bulunduğu bağlamdaki manayı bir yönüyle tekit eden, vurgulayan bir ifade biçimleridir. Kafirun suresinde var mesela. Evet. Onu özellikle hatırlatmak isterim. Estağfirullah. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun ve la entum a'budun ma a'bud ve la ana a'budun ma a'bettum ve la entum a'budun ma a'bud. Bu ve la entum a'budun ma a'bud ifadesi yani 6 ayetlik Kafirun suresinde 2 defa geçiyor. Ama bunlar tekrar değil. Bunlar öncesindeki ayetteki mesajı vurgulayan, tekitleyen, o ayete göre mesaj katan bir ifade biçimidir. Vela en şey, kulliyayül kafirun, la a'budu ma ta'budun. Peygamberimiz diyor ki karşıdaki müşriklere, ben sizin tapındığınız gibi tapınmıyorum. Ben sizin kulluk yaptığınız şeylere kulluk yapmıyorum. Sizin tapındığınız varlıklara ben tapınmıyorum. Vela entum a'budune ma a'bud. Nitekim siz de benim kulluk yaptığım zata kulluk yapmıyorsunuz. Burada hali anlatan bir ifade o günü. Evet. Ama ve la ene abidun ma abettum. Daha önce tapındığınız varlıklara ben tapıcı değildim. Ve la entum abidun ma abud. Siz de o zaman eskiden benim kulluk yaptığım varlığa zata kulluk yapmıyordunuz. Bakın tekit olan cümle bir önceki cümleye göre yeni bir mana kazanıyor. Sadece tekrar değil. Evet. Ve lünye meydinil mükezzibin. Yalanlayanların o gün vay haline. Neyi yalanlayanlar? Öncesinde geçen o iki ayetlik, üç ayetlik, dört ayetlik veya bir ayetlik pasajda ne üzerinde duruluyorsa orada sözü edilen yalanlama onunla alakalıdır. Evet. Febe eyyâle rabbikümâ tükezziban da öyle. Hangi nimetler zikredilmişse onun öncesinde onunla alakalı bir mana veriyor. Meseleyi öyle görmek lazım. Peki konunun kıssalarla alakası nedir? Kıssalar Kur'an-ı Kerim'de tekrarlanmıyor. Kıssaların her biri ele alındığı yerde mutlaka bir yönüyle diğerlerinden farklıdır. Öyleyse tekrar değil bir yönüne dikkat çeken vurgu vardır diye meseleyi şekillendirmiş olur. Tekit ve tesistir diyelim. Diyebiliriz. Sevgili hocam özellikle bu genel manzarayı ortaya koyarken Semud kavminin helak edilişine vurgu yaptınız. Hı hı. Ondan sonra kayaları yontan bir kavim olduğu bu meselesi zaten hı hı. Kur'an'da var. Kibirli oluşları, kibirlenmeleri. Evet. Ondan sonra bir deve meselesi var ki o nasıl anlaşılacak onun üzerine biraz duracağız. Ve hı. alaycı bir duruşa sahip oldukları, tavra sahip oldukları söylediniz. Sonra tekraratla bağlantısını kurdunuz. Kur'an'ı bir şehir gibi düşünürsek, her bir sureyi de bir ev, bir saray gibi hayal edersek, hı hı. Bunlarda kullanılan malzemelerin yani ayrı ayrı binalarda gözüküyor olması, aynı malzeme gibi mesela tuğlanın tekrar değil bir binanın tesis edildiğinin göstergesidir. Tabii. Ve her evde farklı yerde durur. Birinde duvarda durur, birinde kubbede durur gibi. Aynen öyle. Yani bir benzetme aklıma geliyor çok şu güzel. Anda. Yani harika. Tam da onu demek istiyorduk. Evet. Yani tuğla tuğladır ama evet. durduğu yer birinin tekrarı değildir. Orada bir misyonu evet. sahibidir. Başka bir boşluğu dolduruyor. Kıssalar da öyle tekrar ediliyor değildir. Evet. Her biri, hatta her biri nedir? O surede hangi konu ağırlıkta gidiyorsa ona göre. Ona göre kıssanın bir yönü öne çıkartılır. Onu söylemiş olalım. Eyvallah hocam. Peki efendim bir ara veriyoruz. Moladan sonra inşallah ibret almaya devam edeceğiz.